أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الفرقان د دروش په تم آیات څخه شروع پر نش په تم آیات باندې دا ختم شو. د دې رابطه د ما قبل سره په دې کې دي چې په تیرو درسو کې چې وکستې سې په یاد موږ د الله تعالی د وحدانیت دلایل وویل چې په عین حال کې انعامونه هم وه او دلایل د وحدت د الله پاک هم وه. یعنی الله دا کار کړی هغه داسې کارونه یې یاد کړل د الله تعالی ده چې بل چا نه سوه کولی. نو هغه دلایل د توحید هم وه، په عین حال کې نعمتونه هم وه. نو دلایل د توحید ذکر شوي دي، د هغو په بغل کې چې دي د مشرکینو هغه کفران د نعمت چې دي دغه نعمتونه چې هم بلل کېدل د دغو نعمتو شکریا یې هم نه کړه ده، د دا دلایلو څخه یې هم کار وانخیستی، معنا نه ذکر واخیستی نه شکر ادا کړي د الله تعالی. نو ګواکې د دې کفران د نعمت ذکر شوی او د دې خلاف نفرت ذکر شوی چې الله ولته د وحدانیت دعوت ترکیې د الله تعالی د عبادت دعوت ترکیې چې د رحمان ذات عبادت وکړو د رحمان یې بیا د چا دي. نو خود ته نفر کاوه ول دې ته نور نفرت ول زیاتی نور یې بدبره ځنی کیږي. نو د دې زم خپل پک شکر علی سره چې د نعمت شکر نه ادا کی نعمتونه برملای د خدای مخلوق ګرځه په خبر دي چې دا نعمتونه یې د نه ادا کی خو نو بد سره دي. نو ګا د کفارو مزمت ذکر شي اوس بالمقابل بس یان چې مقابل سره ذکر شي دا مقابله هم یو مناسبت دي. بالمقابل د الله د خاص بندگانو صفات نو ذکر کی د هغو امتثال چې دا تابعداران دي د الله تعالی د امر دي د انقیاد او تابعداری کی خپل د مؤمنانو فضیلت به ذکر سي او د دې په زمن کې چې دي د ځینو ګناهونو سزا به ذکر سي او د توبې پایده به ذکر سي. خو دغه مضمون چې دا اوس موږ وایو چې د مؤمنانو سره اړه لري چې د مؤمن فضیلت په کې ذکر کیږي د مؤمن انقیاد او امتثال. انقیاد او امتثال دا د چې دی چې امر پر ځای کی دي د الله او امر پر ځای کی دغه چې دلته ذکر کیږي او د توبه د هغې پایده ذکر کیږي، ګناه د هغې جزا ذکر کیږي. دا چې تقریبا خاص تر شپږ اویایم آیات پورې هلته دا رسیږي. اگر چې موږ پوره درس نه وایو د شپږ اویایم پورې نه دی، موږ تر شپېتمه پورې وه، خو تر دغه مضمون تر شپږ اویایم چلیږي دا د مؤمنانو صفات چې راځي. نو څه به اوس به دا ترجمې ته متوجه سي. الله پاک داسې فرمایي و عبادو بند خاص بندگان الرحمن د رحمان ذات الذين ذا اغ خلق دي يمشون شديد تكي على الارض يبرم زكا بانجي هونا فعاجزي سر

غواړي چې د د خبري جواب په خبر ورلره ورکړي. دا یو طرز مقابله ده. بل طرز مقابله دا ده چې د جخو چپلاخ ورته کش کې پر د سترګو وي چې سترګې وښکې شوي کې. دا بیا عملی مقابله ده. څنګه قولي مقابله وکي نه عملی وکي په دواړه کې. د سې خبر ته چې تاسو ما د خدای په امان زو لاړ ترسه. الله دا بل یو صفت چې په عباد الرحمن کې ستا د خپل غضب را کنټرول کې کني ورسره مخ څوک دی جاهل دی هغه د وهلو وړ دی د خبري وړ دی چې جواب ورلره ورکي. نو خدای بار دواړه جواب نه کوي. نه عملی جواب ورکی عملی مالا چا پلاخ دا چا پستر گوی وش گروه که او قولی بیا دا غد دا چی اگه کم خبر چا بدا کرده بدا خبر ورک برگه که علاوه دی دا اگه پر زیده اسی و خبر وکش پا اگه که سلامتی های سلامتی ها نظام پا خوش گنه اگه خوش که بلا زنی و لحرس زنی وایی چی یاد سلامه مطلب دادی چو دی سلام علیکم ورتو وای سلام علیکم دا نمانا چی بارون ارواز بر سر مالی دا مانا چی دا دا سره چی رخصت چی جم چاته وی سلام علیکم دا مانا چی رخصت سی پا سلام سر نو دا سلام سو ترجمه اسفه دی سی نرم خبره چی پا اگه که سلامتی ها پر تای جنگ و جدل نیه پروت دا خبر ورتو وی که یا سلام اسم سلام ورتو وی سلام دخلا ای پا معنی سلام یادی چی سلام علیکم دا خب ار المنا جنجال دی ونی کنو دا جاهل دا خبری جواب پا جهالت ور نکی پا خشونت و پا سختی ور نکی پا نرمی زنس نخلاص که دا سوم سپت سو دو هم و یه دا هغا وقت خاطبه چو مخاطبه که ایمانا خبری که هم دا دی سره الجاهلون ناپوهان و بی علمان کسان ور سره مخصی قالو دی ورتوای سلامن قول سلیم قولی سلیم قولی سلیم داغه خبره چې هغه د سلامتی ډکی جنگ نه پکشه یا سلامن سلام علیکم ورته مگر دا سلام د متارکې دی د خدای په معنی دی دا پسې په دې بل آیات کې بل نقشه د دې بیانې والذین علاوه دغه عباد الرحمن دا د الله خاص بندگان هغه خلق دی والذین دوی هغه خلق دی یبیتون چې دوی شپه تېروي لربهم د خپل رب دپاره سجدن په داسې حال کې چې دوی سجده کوونکي و قیامن او په داسې حال کې چې دوی درېدونکي سجدن و قیامن چې ملاقاري دا دواړه جمع دي قیامن جمع د قائم ده معنا یې قائمین سو سجدن جمع د ساجد د ساجد یې مفرد دي نو په معنا د ساجدین سو نو ترجمه یې موږ څنګه کوو دوی شپه تېروي خپل رب لره سجدن په داسې حال کې چې دوی سجده کوونکي و قیامن په داس حال کې چې دوی درېدونکي نو سړی چې لمونځ کوي قیام یې د مخه ده که سجده د مخه ده خو قیام د مخه ده سجده وروسته ده الله تعالی سجده د مخه ذکر کړ قیام یې وروسته ذکر کړي هغه یې دا د آیاتو د فواصلو دپاره چې هغه مخکې آیات کې خلاص شو د هغه پای سلامه دا اوس چې موږ وایو پر الف و نو د دې دپاره د قیام راوروسته کوي چې د دې فاصله هم ورسره برابره شي هغه طرز یې ورسره برابر شي و قیامن دا هم په پای کې الف رالي لکه د سلامه هغې نو د آیاتو د فواصلو لکه هغه د شعر بندونه چې سره یوي قرآن خو شعر نه دی قرآن کریم خو نثر کلام دی د شاعري څخه پاک دی قرآن کریم مګر و په دې کې هم د فواصل د آیاتو پایونه چې دي ډېر ځایونه سره برابر نه یو سرت وایه تعلمون یعلمون دغسې وزنونه یي ادا بیا سلامه قیامه دغسې یعنې چې د دغه دپاره هغه سره برابر شي دا فواصل نو دا یې درېیم صفت سو د چا د عباد الرحمن چې شپه په سجده او په قیام کې تېروي نو والذین صدرم صفت دی او دا د خدای پاک خاص بندگان هغه خلق دی یقولون چې دی وای د دغه سجدې او د قیام سره سره چې د الله تعالی بندگی هغه دی کوي هغه دی پرمځکه په عاجزي دی په بدن په ټول امور کې عاجزي داسې خلته ده چې په تک کې عاجزي ښکاره سوې ده نور کارونه خې پرېږده چې د عاجزي ډک دي بل صدرم صفت دا دی یقولون چې دی وای ربنا ای رب اسمش اصرف ته وګرځوه عنا از موږ څخه عذاب عذاب جهنم د دوزخ بل دا دي نو دخو به هیڅ وس ویله چې الله پاکه درجې لوړې راکه مګر دی د عبادت سره سره چې دغه نه الله تعالی ته منقاد تابعدار دی چې ما له عاجزي په تک له اشکار ده دی دا غسر بیره د عذاب څخه پناه غواړي چې خدای د عذاب می ساته د دوزخ د عذاب دا نور خبره خیر کر سره د خلکو چم دوامه یره د په جنت کې درجه را لره راک د عذاب به وای ساته د درجو خوښ نکي دا بل عاجز ده په دې کې منه چې خدای پاک یې سیم د دوزخ خلاص کړه دغه می قبول ده نو دی وای ربنا یا رب زمش اسرف ته وګرځو عنا زمش څخه عذاب عذاب جهنم د دوزخ عذاب را څو وګرځو کنه دای خونو بایش پزړ کې وز دغه وای ک کبر جن وای چې دون لمنزونه میکړ چې د شپې تهجدونه میکړ چې ما و د دوزخ ور سره کې دي زه خو يم جنتی دی پر دغه سر به رچ د عبادت کی د عاجزی څخه الله پاک ته دغه زاری کی چې د دوزخ هم ساته ولی ان به شک عذابها عذاب دغه دوزخ کان دی دی غراما دا عذاب لازم دی یا دا سړی ورول دی بیا چې ځان ځنی خلاصې نه پس به وي خجه غرام دا عذاب تو کی چې سړی سره لازم به مرو دی نو اگر سره برباد سو دا نو غرام هلاکت کی که څوک سره مخ شي دا عذاب مساته ان به شک عذاب ها عذاب د جدو رخ کان دی دی غرامن دا لازم دی معنا چې سړی بیا ځان نش خلاصول چې په سړی پسی و مشینو او دا دغه رقم دی چې د سړی تباهي او بربادي په پوره توګه راوړي ګوکې رشه او ورکاج دا دغه سه عذاب دی خدای ځنه ساتم دا خود سړی رشه کاج غرامه پرته به یې کوم کی چې ګر سم لري پلان یې رشه ورو دا انها به شک دغه عذاب دغه جهنم یادوم انها به شک دغه دوزخ ساعت بد دی مستقرن زائد قرار و مقامن زائد اقامت دا چې د یو غړي د پاره قرار پکښی کینی چې هم بدی کړي ګر سره زائد اقامت چې هم بدی ګر سره انها به شک دغه دوزخ خو چدی ساعت بد دی مستقرن زائد قرار و مقامن زائد استوګنی دغه دوزخ یاد و من کدا اس په مضمون پوهیږي د ساعت فاعل چې دی هغه نو هغه هیه دی چې وروسته راځي ولې خدای افعال او څخه د مدحي و د زم دی نو بد دی مستقر و مقام څوک هیه معنا ده د ورژه هغه هیه زمیر نو وروسته محذوف تیم لا قاعده د مستعد لپاره و ولذین پنځم صفت علاوه تعالی د دی بیانې ولذین دغ عباد الرحمن هغه خالق دی اذا هغه وخت انفقوا چې دی مصرف کی پیسې بازی لم یسرفوا دی اسراف ولم يقتر او ندی تنگی کی چې پیسې د بازولو زایراله نه دا رقم اسراف کی چې بارنه د جده کور مخ تخپل شي چپکه د بل کور د مخ شي چپکه نو خرته چې وارد وار به اندازا کاونه بارنه نور خلک ویل په فزابه چې خپل نخرې په ما نخرې بره یا ماجد په لړې د ماجد کې جواب ته هغه جواب ته نو دا چې دی د اسراف نه کی شي په اندازا دی چې څونه ضرورت دی او غونه کتر کی ولم يقتروا نتنجكي نذغ رقم کی چې پسخانه په ژوند ولاکه مور چې ورسه د په غاب کې دغه نه در شي درته یشي براوي شیخ به کم نه ورته نو چې د زمړ ته په دانه شر میږه د دي چې نو دا به تقدیر دی نو دې تقدیر امنه کی دا رقم کم شي شو دا یو وکانه نو دی وی بین په ما بین سک ذالک د دغه اسراف د تقدیر قوامه دی په اعتدال کې قوامه غشاته وای چې پر هغه اعتدال کې اخر وې نه شخص و زنه سب نه شخص و زنه کبا درمیانه نو دی دغه د اسراف د چاتر منس د تنګی تر منس درمیانه دی نه شی دغه نه زای کی چې د بل کورونه په لړی او نه دغه نه کدر تنګی چې بار نو شی بس ایال الله نه مو نو دا دواړه کار دی نه کی دی په ما بین سک په اعتدال خرڅ کی خپل ایال شعبات اسراف مونږ چې دا اسم مضمون په یوه جدا د عباد الرحمن صفت دی که چا اسراف کا و هم په دې کې دغه د عباد الرحمن دغه صفت نسته په شخو دی اسراف کی که تقدیر کا پر ایال لا لسونه څنګه نیولې او ایال نه وزنی مور نو دا به تقدیر دام د الله تعالی نه دی خوش نو دا د دې بل شی صفت بیان کی دغه صفت چې دی په قران کریم کې په سورته الاسراء کې چې د مخ کې ما اعلی ور لره ورک الا ته په نوې اجتماعات کې الا د سی په فرمای دغه مضمون دی په بل طریقه ویلی موږ هغه ویلی دی چې څه ویلی په پنځه سمه سپاره کې الا ویلا ولا تجعل ته مگر زه و یده کلاس ته مغلوله مغلول و دغه ستوقناک تړلې اله عنقک و غاړي تست لاس د غاړي سره دغه سمه تړه د غاړي سره ودا منه چې په ژوند ته چاته لاس نه دی ولي ورست کړی کنه مې دغه رقم کا ولا تبسطها كل البسط او مې غوړو په کله البس رګرد مرچ کم شي لري بلکی ورکه بلکی ورکه بل پلان بیا بل ته ورایې ما ته پوره کنه خو راغ ته دغه رقم کوله ستا لاس ګرد مر غوړې دلی دغه بیا غي اسراف دي چې کې نو ما دغه استخیر کوه چې لاس دلته تړلې ما دغه سی بازل کوه چې لاس ګرد مر اخواتي علاوه فتقعد ملوما محصورا کته دا چم کې نو ته بکشینه معلومه ملامت کړه سوی محصور حسرت زده او غم زده او خو بدی پشیمانه برای به دغه رقم کې چیرې ته د لاس ګرد مردغه سنیسی یا ګرد مردغه سکه په ما بینس کې څه بل تور کوه څه اخوته ساجد صاحب رحمت الله علیه وای وای دا ژوند چې دی د څو مثال په بیتو کې ویل زی به تست دغه سی وایم هغه ژوند دا رقم کوله کچې شه د نجار چې شخ به مولیده دي چې شا چې ولرګي تور غورځه ګرځه د ځان خاطره تو چې هر شي چې دیږي خاطره غورځي وای مه دار کم کوله کریند رنده بیا چې دغه د نجار هغه د چالرګي په صفه کې رنده چې دی دیش کاش کې اخوته پیری ګرځه په تل اخوته غورځي نو ته مده ځان رنده جوړه و مده ځان چې شا جوړه دی وای ژوند د اریا سزدکه ارج پر لڑکی کا شیا یو سے پتا لے اخوا تے تو یو سے جی اخوا تے دے ارادہ زان جوڑ کے دس دس کیر منا جی اخوا تے ما اخوا تے ہم منا د زان د کور مرعت ہم کوا د میل مو د مسکین د اغه مرعت ہم کوا نو ما یوازی تے شاد زان جوڑ ما یوازی رند بلکہ جوند اریا سزدا ک نو د اغه مضمون دغه مضمون ش پدغه دو آیاتو کی وسرال مال ساجه سپاغه بی تو کی ہم ویلی دی نو اوغه د سورۃ اسراء نوشتم آیات معین دغه مضمون وای چا لو تعالی د تو ذکر کی زی بیات ترجمه در تکو والذین دغد علا بندگان اغه خلق دي اذا هغه وخت ان فقو چ دي مصرف کی اذا مال چ مال بازي لم يسرفو دي اسراف نکي معنا تر اندازه زیات نه مصرفي ولم يقترو ندي تنگي کی چ بيخي گر سر اغه ضرورت ل نه پرقي وكان يو بين فما بين ذلك دغه اسراف د دي تقدير قواما دي فعدل سري في انصاف سري معنا بين نا متوسط حالت غره کړ بل سپات بياني داخل اغه اوامر د الله تعالی او چاغه معنا امتثال کول کیږي کی په سیاله وي ولذین وسغنا واهی و تراجی ولذین داد الله بندگان خو اغه خالق دي لا يدعون شدی نرابول مع الله اذا الا پاک سر اله معبود اخر بل داغه دي چې توحید پر عقیده باندې دي دید الله سره بل شریک په زندگی نه درې د الله تعالی په خدایي په ذات په صفات کې څوک نور شریک دی د عقیده صفات بیان کی چې د عقیده پر دغه بنیاد ولاړی والذین دا عباد الرحمن خاص د بندگان د الله خلق دي لا يدعون شدی نرابو نه شریک وي مع الله د الله سره اله معبود اخر بل داخل عقیده سوا عملت چراسه ولا يقتلون او دین نوجنی النفس نفس كم نفس التي هغه نفس حرمت حرام كردي الله على باك الا بالحق ما قرنا في حق السره دا انسانان چي دا د الله تعالی بنه دا د الله جوړ دي لکه د مسافر مشتي او کور جوړ کو ځانته دارک نو الله دا هر انسان د الله بنه دا جوړ کړی دا د زړه دا دغه د پاره جوړ کړی چې په دې کې باید زما ذکر وسیز ما محبت وویش دغه د الله بنا چې د حق نه لري چې وې نړۍ تر څو چې څوک اجازه درلره درنه کې د کور خاوند اجازه درلره درنه کې چې راسه زما کور ونه وس یو څوک ستاسو دروازې ته کولنګ ور سره کې جنگ کوي مګر ګایګا ته خپل د چو کراولې مزوري ور کې براده گیټ وکړ نو براده ته د جرمانه نه دي چې تاسو د گیټ چلې غوي با پر گیټ په مزوري ما تراکه نو الله پاکم دغه رقم دی د بناوي ک چانه ډولې الله تعالی خو به دی وای دا ولي بر نړۍ ک الله امر در کې چې ونه ورنو جهاد به بر به ثوابونه در کې جنتونه در کې الله مزوري به در کې برای نو خو ما د چې دا بنا نور بنا نه ده د سر کې شکر دی دا بلا خرابه ده خرابه کور سره نه نړۍ نو دا انسان چې د الله عقل د الله تعالی د وحدانيت عقیده نه لري یا د وجود عقیده نه لري دا کوم خرابه کور دی الله امر در لري در کې دا الای بالحق دا غوي چې الله درته وایي چې وسه شې کوی نه ولا يقترون دين نوجني النفس نفس الا تهغ نفس حرمت حرام كري دي الله الا پاک منا حرام كري دي چشي قتل داغه حرم الله الا حرام كري الا پاک چشي وجل داغه دي نوجني الا خو بي وجني پچا سر بالحق بحق سر حق داغه چدي مثال پتور فرض وکو یو سړی کور والا دی زنا یې وکړل شاهدان پر چیر سو یې خپل څلور واره اقرار وکي سن څنګه ساری اخو دا په حق سره دی خو الله پاک امر کړی چې وسه ونرو دا لکه ونه سپي دا بل سزا نه لري واده لري حرش ز کړی دا هغه د انځه کټ ور سره کړی دی هغه سره د زنا ضرورت پدې کې څه دی خو دې ستاسو ضرورت حل دی نو دا اسلام نه لري دا معلومدار لري ونه دی دا بل چاره نه لري به چې به مرګ وژنې به نو یا د مثال په تور بل سړی نه حق قتل کړی نو چې قتل یو کینو الله پاک دا خبره بیرته لکه هغه مرول یو نه سپي خلق داړي نو ته څه حق لري چې بل دی وژنې باید قصاص نو چې قصاص یې دا په حق سره قصاص یې دا نه معنی چې کافر سوی دی کدا اسم مضمون پوسوی یا مرتد سو مرتد دا معنی چې اسلام دین قبول کړی یا پلا د طبیعت خلاف کار په جهان کې اوس برادې نعوذ بالله اسلام تشکنزل کی یا قران تشکنزل کی دا شی نه نو چې مرتد سو خو مالا پاک دا بل خرابه کړ دی وسه ونه راو دا شدید دا سوای نو کدا اسم په مضمون تیسی وسپی له په حق سره نړی به حق نه نړی دا غره کوم په سلامه کې چې تفسیر وای چې ولدی جاهل سړی مقابله ور سره وکي دای سلام ورته وای سلام څه معنی یعنی دای دیس صلح امیزه خبر وکړي جنگ نه پکې راځي وای ځینې خلک هغه آیات ته د لپاره پیشي چې برای جهاد څه ضرورت دی خو هم جاهل چې دی جهاد ویل کې خدای غدي الله پاک وای الله چې وای چې د خپل نفس لپاره د انتقام ما اخله د الله د جن د لپاره چې دی د خبره په اخله برتور ومنډه په داخله بیرته ورومنده د ځان د پاره چې برا واز ما تاوان دی پکې کیز ما بي عزتي دی وکړه د ځان د عزتي په خاطر د عباد الرحمن دغه نقش ته چاغه جنگ نه جوړی او کده اعلی د جن په خاطر اسړي د اعلی او تعالی د جن سره جهالتونه کورس پک خبرې کولې هغه چې بیا دی جهاد دی هغه بیا چې دی دا نه معنی چې د آیات باندې ته بار د جهاد مخنیسه په دغه آیات د خود غرضی د خپل نفس چاغوالی مخنیول کیږي چې بابا بس بعد خبره وکړه تر چیرس یو دای کې د جن په خاطر بعد خبره وکړه دین سپکاوه الله ته چې بیا دی هغه بیا د مقابله کول کیږي هغه بیا هغه آیات په غزه کې نه تطبیق کیږي هغه نو چې دی د مثال په تور بر بیا هغه د جهاد آیاتونه تطبیق کیږي چې د یو خلکو باید مخونی ورسی بار امر بالمعروف نهی عن المنکر په غزه کې تطبیق کیږي نو بیرته لازم خو دې خبره ته چې مال دای بل صفات دی چې د الله تعالی سره شریک نه دري او نفس نه وژني دغه نفس چې الله حرام کړی مگر نه که حق پکې کړی د حق په خاطر یې وژني ولا یزنون او دی زنا نه کوي بل دا صفت دی دا ګوره عملي سو دا قتل نه کول دا عملي کار دی د عقیدې سره نه دی دا زنا نه کول دا عملي کار دی معنی منهی عن کوی شی دی د یس دی ځان ساتي زنا نه کوي و من هر هغه څوک اوس نه موږ د جنو ګناو چې دی په غربت کې موږ ول د جنو ګناو سزاوی ذکر کیږي دا غته و من هر هغه څوک یفعل کده فعل وکي ذلک دا دغه کار دغه مذکور چې دا اوس تیر سو یا یې شرک د الله سره وکړي یا یې نفس قتل کړي په ناحقه سره یا یې زنا وکړله یلق دی به ملاقی سي اثامن د ګناه سره دی به مخ سي د ګناه سره نه یې ملاقات وای پلانې د پلانې سره ملاقی سو ورسره مخ شي الله که دغه کارونه وکړه یلق دی به ملاقی سي یو ځای به سي د چا سره اثامه د ګناه سره اثام چې دی جمع نه د ملاقات شته په جمع خطا کې چې د ګناه سره اثامه پردي د اسم په معنا سره دی اثام او پاته چې سو هغه جمع چې دغه آثام دی الیف مد لري دا رقم دا مد والا نه دی دی به ملاقی سي آثامه د ګناه سره معنا د سزا سره د ګناه ځینې تفاسیر وایي چې د آثام سره په دوزخ کې یو خاصه شله ده دغه ته به دی ویل چې ډیره سخته شله ده لکه ویل چې یو خاصه شله ده نو دی به ملاقی سي آثامه د هغه شلی سره چې هغه آثام نومیږي د اور یا آثامه د ګناه سره ملاقی سي بس ګناه یې وکړه سزا ورته ګوري نو بیا به څه وسي چې دی د ګناه سره ملاقی سي معنا د سزا سره دغه یغدا عف وردوچنده بسې ورزیات بسې لهو دلر العذاب وعذاب یوم القیامت په ورځ کې د قیامت ویخلد دی به همیشنی سي پیه په دغه عذاب کې مهانن په داس حال کې چې سپک به امي د عذابونه دوه قسمه دي یو داسې عذاب چې عذاب خودی پر سړي خو بوج دی خو دا د سپکوالی نسته پک شي کې اهانت نسته پکشي یو داس عذاب دي چې بوج دي برداشت نه سکول یم اهانت پکشي کی اهانت لکه دا اوس چې ځینې ځینې حکومتونه کې دا ظلم کوي چې چاته تعذیب ورکی برکه علي ځنی وکاش حیا دي پرتوک بار ځنی وکاش دا خو عذاب هم دي موهان هم دي نو الله عز وجل چې دي هغه دغه موهان عذاب ورکی د مثال په تور په احادیث کې راځي چې په دوزخ کې به دسی او څوک کوم چې دا کلمې حیا دي تر دبره وتلې دي په داخلو کلمو کې پرلره ګرځي لکه غوی چې په هغه درمند کې غوبل کې دی په داخلو کلمو کې غوبل کې خدای سپک عذاب دي نو معنا چې دی په سپک هم دي چې خلک ورته ګوري چې کلمې تر دبره وتلې په هغه کلمو کې درته پرلره ګرځي نو دی به دغه عذاب سره مخ شاو پکې همیشه نه بهم یو ملاقات ته ترجمه ته متوجه یغضاعف ورد چند بس ورزیات بس له دلر العذاب وعذاب سو وخت یوم القیامت په ورس کده قیامت و یخلد دی به همیشه همیشه شپه په دغه عذاب کې مهانن په داس حال کې دی سپ پر دې ځای وس یو آیات سوال واردی جو په آیات باندې پر دغه یغضاعف پر تور باندې شنو په قران کریم خو بل ځای وایي په سوره الانعام کې دیس وایي من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها کچارا تک په چا وکی په ګناه سره په سی اثر د تجزا نور کول کیږي مګر نه په مصر سره د اغه په سوره انعام کې اوسل شپیتم نمبر آیات نو اغه آیات سوای دا سوای اغه د تجزا نور کول کیږي کچا ګناه وکړه مګر نه مصر دیغه دلته وای د چند نو دا خو حدیث سره زت سو کنه سو نو مرم در قران نعوذ بالله نعوذ بالله د خدای کلام نه دی کده خدای کلام وای یو ځای بل ځای ټکر ول سره لري اغه وای چې څونه ګناه کړی دی غونه کده سزا ده دا وای چې یا د چند د دې جواب دا دی چې یو کمیت یو کیفیت یو کمیت یو کیفیت کیفیت د شي چې دی لکه مثلا د پلمیټ خوږوالی کمیت لکه د پلمیټ وزن چې معنا دا 2 کیلو دی 3 کیلو دی یو دانه د دې دا کمیت اندازه یاته گای گای دوه پلمیټ چانه یو بل یو پلمیټ چاکلیټ فارس کی پارسی چ پویږي دوه چاکلیټان دي دون نه یې خوړل کړه یو چ په خوښه نو دا یو پر زیات څه دو چند دی په خوشوالی کې ابل چې دی دغه څه دوه دانی دی مګر خو خوشواله دون نه دی هغه چې د سوره انعام آیات چې دی چې هر چا چې ګناه وکړه هغه ته سزا په مصر ورکول کېږي مصر دا معنی چې دی یو ګناه یو عذاب دی د کومیت په اعتبار زیاتوب نه لري چې یو ګناه ده یو عذاب دی یو ګناه یو دی دوه عذابونه دي دا تضعیف د کیفیت په اعتبار دی د خوش په اعتبار دی عذاب خو یو دی خو علاوه د خوش ور زیات کینو که دایس په خبره پوس وی عذاب به یو وی هغه چې معنی د کومیت په اعتبار سره برابر دی او تضعیف په اعتبار د کیفیت دی کته ودا نو څنګه زیاتیږي نو خود مثال په تور یو ساعت چې په چا کې ولاړی په اور کې ولاړی دغه یو ساعت عذاب او دوه ساعت ولا سره برابر دی نه دی الله تعالی دا وخت چې د پسورد یی غړی په غړی عذاب لريږي غړی په غړی دغه ګوت را واخله پرې تر داسې کشیش دی یو سکند چې ور او یو رقم عذاب دی چې دغه ګوت ته کک دوه سکند کنه خو عذاب چاند سکر نس د کیفیت په اعتبار خوږې په سي ډیر چې درې سکند در باندې تیریږي درې چاند کیږي دغه رقم علاوه دا د عذاب زده دغه سور ډیروم چې باندې همیشه د پاره بدلتي په پای کې د یخلو درالي چې دا ډیر چې دا دوام چې پر کوي برای دغه عذاب غړي په غړي ګور ډیر یا خوږه معنا ډیریږي نو د یوغ د عفو د اوغه آیات کریمه چې د ټکر نه سر راځي د تزعیف ډیرواله په اعتبار د کیفیت چې خوږې ډیر دي او هغه عذاب چې الله تعالی په کې چې تاسو چې ګناه وکړي یو عذاب ورکول کیږي هغه په اعتبار عدد عدد یو دی خدا غیو په بچین کې دغه رقم لکه ما دغه یو پرمیر ډیر خوشوالی لري دغه رقم تر نورو دوه دی وایز خوژنو دغه مطلب سو نو تر دې ځای پورې موږ کوم مضمونونه ویل د عباد الرحمن یو څو صفات مو ویل او دغه یو درې ګناوی چې دلته ذکر سی وی چې شرک د الله سره یا قتل د نفس و یا د زنا و د دې سزا مو ویل چې د دې سزا لا پاک دغه سور کی چې دا خوش به دار کم ډیر غړې په غړې په زیاتیش او د همیش سفاره به التی کته ونه و یخلد فيه مهانه چې همیشه نه دی و هغه کې شرک کړی و هغه خو واقع عبد الله باد په دوزخ کې دی ولې هغه خو نه بخښل کیږي زنا ولا خو عبد الله باد نه دی قتل ولا خو عبد الله باد نه دی دا بیا هغه صورت کې دی چې هغه بیا دی حلال و بولي دا قتل ځان ته نو بار دغه لکه خو بر کافر شنو چې د مثال تر حرام ځان ته حلال بولي یا دا زنا حلال ځان ته بولي بر د امیش ته پاره دی یا د وغود مبارک شي خلود ووایه هغه بیا ماجد د مثال په تور زجران ویلې دی مقصد ته ویلې ځنې مراد دی لکه پلار چې وزوی ته وای وای کمی بیا پر دغه کار ویلې بیا دی وژنمه نو دی وژنی خو ماز لا جوړ ته سخت دی نو یا دا رقم یو سړی شل کاله کوي چې بل څوک عمر کوي څو نو عمر کوي د کمی خو دی خوشل کاله دی خدای وای شل کاله بعد نو خدای خبر دی مړی که ژوندی کوي کی عمر کوي دی دا هم دغه څه دی چې الله خبر تر عباس زانی او دغه قاتل چې حلال نه وي بل دغه قتل او زنا را عباس خو خدای ډیر عمر د پاره دی نو کوي ګرځ عمر همیشه نه دی او مشرک هغه واقعي د ګرځ عمر د پاره دی نو کدا یې خبره تیس په دې لیست الله تعالی دې مشته توفیق راکړي چې دغه د عباد الرحمن صفات فزان کراو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.